دن بھومی اور رات چوبیس گھنٹے کرے. مدنی چینل جب سے اس کی ابتدا ہوئی ہے دیکھتا آ رہا ہوں, اور خاص طور پہ مدنی چینل دیکھ کے جو ہمیں معلومات ملتی ہے اس میں خاص طور پہ حضرت صاحب مولانا حضرت الیاس قادری صاحب کا جو بیان ہوتا ہے اس میں ہمیں سنتوں کے بارے میں اور زندگی گزارنے کے بارے میں, رمضان المبارک کے بارے میں, اور جو عمومی طور پہ ہمیں زندگی میں مسائل آتے ہیں ان کے بارے میں جو وہ مدلل بیانات دیتے ہیں, اس کے علاوہ مدنی مذاکرہ جو ہوتا ہے اس میں جس طرح سوالات ہوتے ہیں اور ان کے جو مدلل جوابات ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے کہ مدنی چینل نے ہمیں زندگی کے جس بھی حصے میں ہم موجود ہیں ہمیں یہ ساری سنتوں کے بارے میں بتایا اور اسلام کے اصل جو روح ہے اس کے بارے میں بتایا, جس سے ہمیں اپنی زندگی بہتر انداز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے میں جو ہے نا وہ مدد ملتی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ مدنی چینل کی وجہ سے ہی ہمارے بہت سارے نوجوان, خاص طور پہ میں کیونکہ کرائم کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں, اس سے پہلے لاہور میں کرائم کی جو ریشو تھی پورے پنجاب میں یا پورے ملک میں بہت زیادہ تھی, لیکن جب سے یہ نوجوانوں میں ایک نئی تحریک پیدا ہوئی ہے, جب سے مدنی چینل آیا اور خاص طور پہ دعوت اسلامی جس وقت سے کام کر رہی ہے, اور جو بچہ یا نوجوان دعوت اسلامی میں شامل ہو رہا ہے اس میں ایسی تبدیلی آ جاتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ بعد میں کبھی بھی ہم ان کو نہ کسی جرم میں ملوث ہوتے دیکھتے ہیں نہ کسی برائی میں ملوث ہوتے دیکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ مدنی چینل اور دعوت اسلامی کا بہت بڑا کام ہے کہ جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو جو ہے نا وہ اسلام کے جو ہے نا اصل روپ سے متعارف کروایا اور ان کو جرائم سے دور کیا. میرا مولانا الیاس قادری صاحب سے یہ سوال ہے کہ بعض اوقات کوئی مرد یا عورت قتل ہو جاتی ہے کسی گھر کے اندر, تو بہت سارے لوگ اس گھر میں گھس کر وہ لاش کو دیکھنے کے لیے اندر چلے جاتے ہیں, گھر میں مزید کچھ اور خواتین بھی بے پردہ حال میں بیٹھی ہوتی ہیں, یا کسی خاتون کا قتل ہو جاتا ہے تو وہ بھی بے پردہ ہوتی ہے, تو کیا شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ عام لوگ گھر میں گھس کے اس طرح لاش کو دیکھیں, یا صرف وہاں صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہی جانا چاہیے؟ ضرورتاً مدد کرنے کے لیے, جیسے بچانے کے لیے, یا قاتل قتل کے در پہ ہے تو اس کی مزاحمت کے لیے تو چلو لوگ جا سکتے ہیں, لیکن یہ ایک تجسس ہوتا ہے لوگوں کو, بس وہ نمائشی طور پر دیکھتے ہیں بے مقصد. تو اس طرح بہرحال یہ کہ مرد ہو یا عورت, اگر مرد کا ستر کھلا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے, اس طرح عورت جو فوت ہو چکی ہے اس کو بھی غیر مرد دیکھ نہیں سکتا, یہ تماشے کی طرح لوگ دیکھتے ہیں, تو اس سے بچنا چاہیے, اور اب تک اگر دیکھا ہے تو اس سے توبہ کرنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جن میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آج کل لوگوں میں سلام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کوئی کہتا ہے السلام علیکم, کوئی کہتا ہے السلام علیکم, تو یہ ذرا واضح کرتے ہیں کہ سلام کرنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے؟ سلام کے مختلف صیغے ہیں, تو ہمارے ہاں جو رائج ہے وہ السلام علیکم, لیکن اس کا تلفظ پھر لوگ غلط پڑھتے ہیں اور لکھتے بھی غلط ہیں, تو یہ صحیح تلفظ اس کا یہ السلام علیکم میم پر پیش ہے, لیکن اب لکھنے میں بھی لوگ غلط لکھتے ہیں کہ میم کے بعد واو لکھ دیتے ہیں, واو نہیں ہے, تو صحیح تلفظ السلام علیکم یہ کہیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی, ساتھ میں ورحمت اللہ مزید 10 نیکیاں ملیں گی, مزید اگر بڑھا دیں وبرکاتہ تو 10 نیکیاں مزید ملیں گی, تو السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملیں گی, السلام علیکم ورحمت اللہ اتنا کہنے سے 20 نیکیاں ملیں گی, اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ 30 نیکیاں اس طرح کہنے ملیں گی. اس طرح جواب میں بھی اگر یہ تینوں صیغے کہیں گے تو انشاءاللہ 30 نیکیوں کے حقدار بن جائیں گے, لیکن تلفظ درست ہونا ضروری ہے, یہاں تک کہ اگر کوئی میم پر پیش نہیں پڑے گا السلام علیکم کہے گا تو اس کا جواب واجب نہیں ہوگا, سلام کا تلفظ درست ہونا چاہیے, اور یہ میں لکھ کر اس اسکرین پر دکھاتا ہوں. یہ درست ہے اس کا تلفظ. الف کے بعد لام کا شوشہ ہے, بعض لوگ لام کا شوشہ نہیں بناتے لکھتے وقت, اور میم پر پیش لکھا نہ بھی لکھے لکھنے میں چل جائے گا, لیکن لکھنا تو میم پر پیش, میم کے بعد واؤ لکھتے ہیں. تو عموماً جو غلط لکھتے ہیں اس کی بھی میں لکھ کر آپ کو بتاتا ہوں. یہ غلط, یہ اکثر اس طرح لکھتے ہیں. اب السلام علیکم تو خیر کم ہی بولتے, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, اس طرح کے کئی الفاظ لوگ بولتے ہیں تو بالکل غلط ہوتے ہیں, ظاہر ان کا جواب بھی واجب نہیں ہوگا, مانا بھی اس کے اگڑم بگڑم کیا ہو جاتے ہیں پتہ نہیں. بالکل محمل, محمل اس لفظ کو بولتے ہیں جس کے کوئی مانا نہ ہو, تو اس طرح کا یہ بنا دیتے ہیں. اسی طرح جواب دینے والا بھی پیچھے نہیں ہوتا, وہ بھی کوئی مالیکم سلام بولتا ہے, کوئی والیکم سلام بولتا ہے, تو اس میں بھی بہت غلطیاں ہیں. تو جواب میں بھی وعلیکم السلام, وعلیکم السلام کہیں گے تو بھی غلط ہو جائے گا. واو پر اگر واو اور عین وعلیکم کہیں گے تب بھی غلط. وعل معنی پہاڑی بکرا, تو اس طرح بھی وہ جواب ادا نہیں ہو جائے گا. تو میں درست اور غلط دونوں لکھ کر آپ کو اسکرین پر دکھاتا ہوں. دیکھیں اوپر جو لکھا ہوا درست, یہ ہے وعلیکم السلام, واو اور عین دونوں پر زبر ہے. اور نمبر دو نیچے لکھا ہے وعلیکم السلام, واو کو عین کے ساتھ ملا لیا, یعنی عین پر عین کو ساکن کر دیا, وعلیکم السلام. تو وعل کے معنی پہاڑی بکرا ہوتا ہے, اور وعلیکم السلام اور تجھ پر بھی سلام ہو. تو بولنے میں جو تلفظ سمجھتے ہیں وہ بھی وعلیکم السلام بولتے ہیں, عین پر عین کو ساکن کر دیتے ہیں. تو اس طرح جواب کا واجب ادا نہیں ہوگا, عین پر زبر پڑھنے کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. تو باہر آ رہی ہے کہ غالب اکثریت کو وہ جواب دینا آتا ہے نہ سلام کرنا آتا ہے, نہ بسم اللہ پڑھنا آتا ہے, نہ اعوذ باللہ پڑھنا آتا ہے, نہ کلمہ پڑھنا آتا ہے. جی ہاں, کلمہ بھی نہیں آتا. جلدی میں جب یہ پڑھتے ہیں نا تو یہی سمجھتے کیا پڑھتے ہیں, نہ درود پاک پڑھنا آتا ہے جلدی میں جب پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی صحیح پڑھنا عوام کو کم آتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح, صلی اللہ علیہ وسلم, بسم اللہ اس طرح پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنے کی بھی مطلب یہ کہ توفیق نہیں ہے. اسی طرح انشاء اللہ یہ کہنا بھی نہیں آتا. انشاء اللہ آپ اسکرین پر سنتے رہتے ہوں گے, جو یہ ہمارے سائلین بھی ہوتے ہیں نا, یہ بھی جس طرح سلام کرتے ہیں وہ بھی جو سمجھتا ہوگا ان چیزوں کو, کہ وہ اکثریت سلام غلط کر رہی ہوتی ہے اور انشاء اللہ اکثریت غلط کہہ رہی ہوتی ہے, تاثرات دینے والے بھی اکثر غلط ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ بھی کہنا نہیں آتا, ماشاء اللہ یہ بھی جس طرح جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ بول رہا ہوتا ہے. یہ کسی نے لکھ کر بتایا اسکرین پر. الحمدللہ کہنا بھی نہیں آتا. الحمدللہ کو الحمدللہ میں مدری مذاکرہ پورا سنتا ہوں. الحمدللہ میں 30 دن کے پورے مہینے کے اتقام الحمدللہ یہ سمجھ میں الحمدللہ سمجھ میں آتا ہے. الحمدللہ یہ نہیں نکلتا منہ سے. باقی گھنٹوں تک گپ مارتے ہیں ہم لوگ, ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, الحمدللہ نہیں بول پاتے صحیح, سبحان اللہ نہیں بول پاتے. مشہور یہ کہ وہ دیہات ایسے ہیں کہ وہاں کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا. یہ شہر والوں کو کہا تھا جو یہاں جمع ہے, اگر ایک ایک کو پوچھیں گے تو پتا چل جائے کہ اس کو کلمہ پڑھنا آتا ہے. صحیح کلمہ نہیں آتا پڑھنا, یعنی جو صحیح مخارج کے ساتھ اس کے اعراب کے ساتھ اطمینان سے پڑھنا نہیں آتا. آتا ہے لیکن اطمینان سے پڑھتے نہیں ہیں. پھر ایسے بھی ہوں گے جو پڑھتے نہیں ہیں, بسم اللہ اتنی جلدی پڑھتے ہیں کہ جس کی انتہا. پاپا میں غلط پڑھتا ہوں, یہ پتا کیسے چلے مجھے؟ کسی صحیح پڑھنے والے کو سنا دے. اتنے سارے کہاں سے لائیں گے جی؟ اتنے سارے لائیں گے کہاں سے جس کو سنائیں؟ نہیں تو ان کے سنے ہوں, نہیں تو ان میں جذبہ کس کو ہے پہلے صحیح کرنے کا؟ یہ تو پتا چلے. جذبہ ہوگا تو کسی کو ڈھونڈ لیں گے, کسی مدنی کو, کسی قاری کو. اتنے تو قاری صاحبان بھی ہوں گے ہمارے مدارس المدینہ کے, لیکن یہ بھی جب پڑھنے پہ اترتے ہوں گے نا, جیسے بھی پڑھتے ہوئے. سر وہ پڑھنا آتا ہے مگر وہ توجہ نہیں دیتی. صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو میں نے مختصر کر کے بتایا, میری عام طور پر عادت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بابا یہ ابھی آپ نے جو درود پاک پڑھا, مطلب عام جو پہلے جو پڑھا اس سے یہ طویل ہے, اس میں خاص کر طویل پڑھتے ہوئے عموماً جو ہے وہ الفاظ چبا لیے جاتے ہیں یا کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی ایسا مدنی پھول دیں کہ یہ ہم صحیح طور پر ادا کر سکیں؟ اب وہی میں دیا جا رہا ہوں, وہی عرض کیے جا رہا ہوں. نہیں آتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ کہنا بھی نہیں آتا. وعلی آلک, یہ باب المدینہ کے مبلغ منجھے ہوئے مبلغ, یہ نہیں ہوں مبالغہ کروں تو, یہ وعلی آلک پڑھتے تھے, پھر پیچھے پڑھ پڑھ پڑھ کے ان کو وعلی آلک سکھایا ہے. وعلی آلک, اچھا اب مشکل یہ کہ ہمارے یہاں کڑن شاہوں کی بہت زیادہ کمی ہے. کوئی کسی کو ٹوکتا نہیں ہے, کوئی کسی کو سمجھاتا نہیں ہے, کوئی چیڑتا نہیں ہے. یہ بہت کم دیکھا ہے کہ کوئی کسی کو چیڑے, یا احساس سے کم تر ہی ہوتا ہے کہ میں چیڑوں گا تو یہ مجھے چھوڑے گا نہیں, گلے پڑ جائے گا, یہ بھی ہوتا ہوگا. تو اتنا روب نہیں ہے کسی کا کہ جو اگلے کو سمجھا سکے. تو یہ بھی شیطان کی ایک طرح سے ہم پر کامیابی ہے کہ ہم پر ایسا غالب ہے کہ ہم جو ہم کو درست سکھانے بیٹھے اور وہ بھی دشمن لگتا ہے اپنے کو کہ یار ہماری غلطی نکالتا ہے. غلطی نکالنے والا اچھا لگتا ہی نہیں ہے, دعا سے پیٹ تھپکے تو ہی اچھا لگتا ہے. نہیں لے, ہم کو اتنے سال ہو گئے, اتنی بڑی داڑھی ہو گئی, اتنے برسوں سے بیان کرتے ہیں, ہم کو الحمدللہ کہنا نہیں آتا تم بولتے ہو یار؟ اتنے سال سے امامت کرتا ہوں میں, اب یہ قیامت کے دن پتا چلے گا کہ اتنے سال سے امامت کرتے تھے تو کیا پڑھاتے تھے اور کیا پڑھتے تھے. دنیا میں تو واہ واہ ہو جائے گی, تھوڑا دڑا دڑی کا بیان ہوگا تو لوگ نعرے لگاتے ہوں گے, لیکن جو اصل جو درست پڑھنے کا اس کا ٹھکانہ نہیں ہے. یعنی کہ بعض وقت مقرر تک دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلتا ان میں سے, صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بالکل بولتے ہیں اس طرح. تو مہربانی کر کے اپنا ذہن بنائیے, اطمینان سے درست پڑھنا سیکھیے. چلیے دو چار ہم پریکٹس کر لیں، ایک بار سے ایک دو چار بار سے ہوگا نہیں، یہ جو پڑی بھی عادت ہے نا وہ نکلے گی، نہیں نکلے گی. میں نے بار بار ٹوک کر بھی دیکھا ہے، پھر مجبور ہو کر ٹوکنا چھوڑ دیتا آدمی، نہیں اصلاح ہو ہی نہیں رہی. بعضوں کی زبان پر ایسا چڑھ جاتا ہے، ہوتے ذمہ دار ہیں وہ، بار بار ٹوکنا بھی اچھا نہیں لگتا کہ وہ پھر شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالے گا یار کہ ہم کو صحیح آتا ہی نہیں یار، جب دیکھو بولتا ہے. اس لیے میں اجتماعی طور پر عرض کر رہا ہوں، تو کہیے الحمدللہ. اچھا کسی اور نے نوٹ کیا جو میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ کہتے ہیں؟ الحمدللہ آپ نے نوٹ کیا اور آپ حضرات نے نوٹ کیا، اوپر والے تو آپ بولیں گے علماء ہیں یہ لوگ، عوام میں جو اسلامی بھائی دیکھو چند ہیں جنہوں نے نوٹ کیا کہ لوگ غلط پڑھتے ہیں، باقی اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے غلط یا صحیح کیا ہوتا ہے، توجہ ہی نہیں ہے مطلب کہ غلط پڑھتے ہیں. اچھا اب جنہوں نے ہاتھ اٹھایا چلو ان کے بارے میں حسن ذہن رکھ لیتے کہ یہ صحیح پڑھتے ہوں گے، تو باقیوں کا کیا ہوتا ہوگا جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غلط پڑھتے ہیں، تو ان کی کیسے ترکیب بنے گی؟ چلو توجہ نہیں ہوگی، خود صحیح پڑھتے ہوں گے اپنے یوں کر لیتے ہیں. تو اب رٹ لیجئے اس کو، رٹنا پڑے گا اور اکیلے میں رٹنا پڑے گا. اگر آپ یہ الحمدللہ سبحان اللہ کہنا سیکھ گئے نا، تو کلمہ پڑھنا سیکھ گئے تو آپ کا اعتکاف سمجھو گے مدینہ مدینہ ہو گیا، کہ چلو یار یہ کچھ تو سیکھ کر گئے یہاں سے. حقیقت ہے یہ معمولی بات نہیں سکھا رہا میں، بہت اہم مطلب ہے. سبحان اللہ نہیں کہنا آتا، کہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہی تو بولتے ہیں، کہاں بولتے ہیں سبحان اللہ، کہاں بولتے ہیں، بہت کم بولتے ہیں سبحان اللہ. یار کیسی نعت پڑی سبحان اللہ، طبیعت خوش ہو گئی. چلو طبیعت خوش ہو گئی یہ بھی غلط بولتے ہیں، طبیعت نہیں ہے طبیعت، لیکن چلو اردو میں اپنے چلا لیتے ہیں. لیکن عربی میں جو سبحان اللہ جو متعین ہے، جو قرآنی لفظ ہے، سبحان اللہ یہ قرآنی ہے، الحمدللہ یہ قرآنی الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ یہ قرآنی الفاظ ہیں، محمد رسول اللہ یہ قرآنی الفاظ ہیں. اچھا اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآنی، یہ پوری آیت ہے، آیت بھی ہے اور آیت کا حصہ بھی ہے، یہ دونوں، یہ دونوں ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگرچہ ان الفاظ کے ساتھ قرآن کی آیت نہ صحیح، لیکن اللہ تعالی نے شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا ہے، تو اس میں یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جاتی ہے. ہو سکتا ہے احادیث میں یہ جملہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تو ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیے تو بہار آ لیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ درست عبارت ہے، اور یہ ہم دیکھیں بزرگوں سے تو بہار آ لیے پڑھنا تو ہے ہی، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ حدیث میں، تو اب سمیع العلیم پڑھنے جائیں گے تو بالکل ہی مسئلہ کر دیں گے، یہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے عوام. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ درست کرنا ہے. ذہن نصیب آپ کے پاس قلم ہوتا لکھنا شروع کر دیتے کہ کیا کیا آج کا ہمارا سبق ہے، لیکن شاید قلم کاپی بھی نہیں ہوگی، ڈائری بھی نہیں ہوگی، پیڈ بھی نہیں ہوگا، اپنا حافظہ بھی اتنا نہیں ہے نا، جس کا ماشاء اللہ جس کا حافظہ قوی ہو نا کمپیوٹر کی طرح کہ بھائی سیو ہو گیا اس میں محفوظ ہو گیا، تو ایسا تو ہے ہی نہیں، حافظہ تو ہے ہی نہیں اپنا، یاد کیا رہتا ہے، کھانے کا ٹائم یاد رہتا ہے، یہ اتنی دیر رہ گئی ہے اس غروب آفتاب کو، مغرب میں اتنا وقت لگے گا پھر کھانا ملے گا اپنے کو، شاید یہ یاد رہتا ہو، باقی بہت کم چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں. تو ماشاء اللہ چند ایک حصہ بھائیوں کے پاس لکھنے کا، یہ میں لکھنے کی نیت بھی تو کرواتا ہوں، خاص خاص باتیں لکھوں گا، تو ایسا نہیں کرے. یہ حدیثوں میں اس کی بھی ترغیب ہے، قید العلم بالکتابہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لیا کرو، تو اس طرح مطلب یہ کہ حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے لکھ کر اگر آدمی قید کرے تو اس کا بھی ثواب، پھر لکھ لیں گے تو بعد میں کام آتا رہتا ہے، بھول جاتے ہیں تو دیکھ کر یاد آ جاتا ہے۔ تو چلیے الحمد للہ سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ ایک دو بار دو چار بار میں رٹوا لوں گا تو یاد تو نہیں ہو جائے گا، اور وہ بھی ہے کہ ابھی تو آپ بولیں گے صحیح کافی حد تک، لیکن جب عام بول چال ہوتی ہے یا خصوصاً جلدی ہوتی ہے، اب جیسے بعض اوقات میں کسی کو لقمہ کھلاتا ہوں تو میں نے نوٹ کیا ہے بھائی بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ کر کے وہ کھا لیتے، تو اب سمجھانا شروع کیا ہے کہ پورا پڑھ نہیں پاتے جلدی، پورا پڑھنا اچھا ہے تو صرف بسم اللہ کہو، تو کوئی تو کہتا ہے بسم اللہ، کوئی بسم اللہ یوں کر لیتے ہیں، پھر بعض اوقات عرض کرنا پڑتا ہے کہ صرف بسم اللہ کہیے، تو اب ایک ایک پر انفرادی کوشش میں کتنی کروں، اب اس وقت تو تھال سجا ہوا ہے کھانے کا، سارے دن کا روزہ ہے، بھوک کا غلبہ ہے، پھر یہ فیضان مدینہ میں تو کباب سموسے بھی ہم متقبین گزارے نہیں کھلا رہے، بےچارے پانی پر گزارا ہوتا ہے، پھر ان کو سورۃ الملک بھی سناتے ہیں بٹھا کر، اب وہ اب ان پڑھنے کی بھی ترغیب دی ہوئی ہے کہ فرضوں کے بعد چھ رکعتیں پڑھنی ہیں، اب بھوک ہوتی ہوگی میرا کام، تھال خوشبو لٹاتا ہے کہ مجھے جلدی نوازو، اب ایسے میں بسم اللہ کیسے سکھاؤں اس کو، یار میں بسم اللہ بولتا ہوں تو کر کے وہ کھا لیتے، نہیں ان کو یاد نہیں رہتا کہ ابھی کیا بولا ہے، بہت بری حالت ہے ہماری، بہت بری حالت ہے۔ جسمانی غذا کے ہم لوگ خوگر ہیں، روحانی غذا کی ترکیب ہے نہیں، افسوس۔ تو مہربانی کر کے اب آپ کے پاس لکھنے کا بھی تو نہیں ہے نا، یہ بھی تو افسوس ہے، ورنہ جو میں نے عرض کیا وہ لکھ لیتے کم از کم، اور یہ پھر کسی اتنا ادھر سینکڑوں ہوں گے اپنے اسلامی بھائی جو جانتے ہیں، مدنی کافی ہیں ماشاءاللہ، اور مدرسین بھی بعض اس میں ہیں، علماء بھی جو درس نظامی کیے ہوئے وہ اسلامی بھائی بھی ہیں اس میں موجود ہیں، قاری صاحبان بھی ہیں مدرسۃ المدینہ کے، طرح طرح کے اسلامی بھائی اعتکاف میں موجود ہیں، تو کسی کو بھی ڈھونڈ کر رہے، مدنی تربیت گاہ ماشاء اللہ سجی ہوئی ہے، تو ان میں پوچھ کر کے بھائی کوئی ہے کوئی ہم کو جو سکھا دے، ہم اعتکاف میں آ تو گئے، اب یہاں سے کچھ تو لے جائیں، یہ سیکھ کر ہی لے جائیں، یہ سیکھ کر جائیں گے چاند رات کو مدنی قافلے میں جائیں گے تو وہاں پریکٹس کرتے رہیں گے انشاءاللہ، مشق کرتے رہیں گے، تو مشق یہاں بھی کرنی ہے اور یہ سیکھ لینا ہے۔ کیا میں کوئی کل ول سنوں آپ سے کہ کس کسی نے یاد کر لیا درست، کون کون سنا سکے گا، تب لکھا نہیں تو کیسے سنائیں گے، دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اب یہ آپ نے ترکیب کرنی ہے فارغ اوقات میں، ابھی مذاکرے کے دوران پریکٹس اور مشق نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، کہ پھر یہ مسائل میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس کے بعد کوشش کرنی ہے اور آپ کو یہ مشق کرنی ہے۔ اسی طرح اذان کا جواب بھی سیکھنا، یہ بھی غلط دیتے ہوں گے، اللہ اکبر بولنا بھی نہیں آتا ہوگا، صحیح بولتا ہوں، کلمہ تو بہت یعنی کہ ایک طویل عبارت ہے، جب سبحان اللہ الحمدللہ کہنا نہیں آتا، اللہ اکبر درست کہنا نہیں آتا تو کلمہ پڑھنا کہاں آتا ہوگا۔ لیکن جس کو یہ کلمہ درست پڑھنا نہیں آتا، یہ نہیں کہ وہ اب مسلمان نہ رہا، یہ نہیں ہے، مسلمان کہیں اور کچھ نہ کر ڈالے، اب کہ ابھی میں آیا تو کوئی مرتد کے بارے میں آپ کو سمجھایا بھی جا رہا تھا، بولے ہم بھی گئے تو کلمہ ہی نہیں آتا، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، نہیں آپ نے یہ جو اقرار کیا نا کہ مسلمان ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یہ عقیدہ ہمارا بنا ہوا ہے, زبان سے بھی بولتے ہیں, بارہا بولتے ہیں اور ذہن بھی بنا ہوا, تو ہم ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں. جس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو وہ کافر نہیں ہو گیا, ہاں یہ ذہن میں رکھے گا. اچھا ہوا میں نے بتا دیا, ورنہ شاید غلط فہمی ہو جاتی تو مشکل کھڑی ہو جاتی. تو اب یہ انشاءاللہ آپ کوشش کیجئے گا, جب بھی یاد آئے انشاءاللہ انشاءاللہ. چلو مد نہ بھی کریں, مد کرنے میں یہ کہ مزید شاید وہ صحیح نکلے گا, ورنہ اگر مد نہیں کرتے, ویسے قرآنی لفظ ہے انشاءاللہ, جب تلاوت کریں گے جب تو وہ یہ بڑا مد ہے اس کا انشاءاللہ, لیکن جب تلاوت نہیں کر رہے عام بول چال میں جیسے ہم انشاءاللہ بولتے تو مد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کر لیا تو ظاہر ہے اس پر حکم بھی کیا لگے گا. تو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ کم از کم یہ انشاء کو الگ کر دیں سمجھانے کے لیے, انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی عادت پڑ جائے گی. اس طرح الحمدللہ الحمدللہ اس کو بھی دو حصے میں آپ یاد کریں گے نا تو انشاءاللہ الحمدللہ کہنا آ جائے گا انشاءاللہ. پھر آپ جب درست کہیں گے تو ہو سکتا ہے میرے منہ سے نکلے ماشاءاللہ الحمدللہ. صلو علی الحبیب علی محمد. صلی چینل کے ناظرین, ہمارا مدنی انعام 72 مدنی انعامات میں سے 47واں مدنی انعام, روزانہ 1 گھنٹے 12 منٹ مدنی چینل کی نشریات, مدنی مذاکرے وغیرہ دیکھنا اس میں شامل ہے. تو اگر ہم اپنی عادت بنا لیں کہ روزانہ 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی مذاکرے سنیں, www.amirahlsunnat.net کے ذریعے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اور میموری کارڈ فیضان مدنی مذاکرہ, اس کے اندر الحمدللہ 100 مدنی مذاکرے امیر اہل سنت کے 50 بیانات ہیں. اس طرح کے بہت ہی قیمتی مدنی پھول ہم روزانہ سنتے رہیں گے, ہمارا ذہن بنتا رہے گا. اور امید ہے آپ کو ویب سائٹ پر تو یہ گلدستے سلام کے مل جائیں گے, جن کو آپ بار بار سن کر سلام کی مشق کر سکیں گے. امید ہے کہ فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ میں بھی آپ کو اس طرح کے مدنی پھول ملے, تو یہ بھی سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. ہمارے مدنی قافلے کے اندر بھی روزانہ 1 گھنٹے بیان اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے, وہاں بھی آپ یہ میموری کارڈ استعمال کر سکتے ہیں. آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بھی صلی اللہ تعالی علی محمد بھی شاید اکثریت کو نہ آتا ہوں, یہ بھی کیا کیا بول جاتے ہوں, اس پر بھی تھوڑا غور کر لیں. صلی اللہ تعالی علی محمد, یہ ابھی اطمینان صاحب نے بول دیا ماشاءاللہ, بہت سو نے درست بولا ہوگا, لیکن جب جلدی ہوتی ہے نا تو پھر آپ ہوتے ہیں اور آپ کی زبان ہوتی ہے. یہ غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں, سب سے ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم کو درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی بولنا بھی نہیں آتا, تعالی کی جگہ تعالی, اللہ تعالی, تعالی تو اس پر ضرورت ہے دو ہوٹوں پر ہمارے مدینے کا لگ جائے, ہم لوگ بہت بولتے ہیں فضول. تو تعالی تین تے پر زبر ہے, پھر عین الف زبر ہے نا, تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی, وہ اللہ کا بھی ہاں نہیں آتا ہوگا, اللہ ہوتا ہوگا. تو یہ سب درست کر رہا ہے, اللہ کرے درست ہو جائے. صلو علی الحبیب صلو علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. وہ کال والوں سوال بھی کرا دیا, وہ تکبیر تحریبہ والوں, اللہ اکبر امام اللہ اکبر کہتا ہے تو مقتدی جلدی فارغ ہو جاتا ہے. یہ سوال کروانا ہے انہی اسلامی بھائی سے جنہوں نے کل کیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, لوگ جب مکہ شریف جاتے ہیں تو کعبۃ اللہ شریف کا دھاگا تبرک سمجھ کر لے آتے ہیں، کیا ان کا یہ لے کر آنا جائز ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دے، جزاک اللہ. شرعی نہیں ہے لفظ، شرعی شرعی شرعی شرعی، یہ بہت چلا ہوا ہے زبانوں پر، یہ ہمارے مدنیوں پر، مولاناؤں پر، مدرسوں پر، مبلغوں کی زبان پر یہ شرعی ہی بولتے ہیں، بلکہ ہمارے مفتیان کرام بھی بولتے ہوں گے شرعی، یہ زبان پہ چڑھا ہوا ہے، توجہ نہیں رہتی. صحیح تلفظ ہے شرعی، را ساکن، شرعی شرعی شرعی شرعی شرعی رہنمائی، ہمارے یہاں بولتے شرعی رہنمائی، سب تقریباً 99.99 بولے تو شاید غلط نہ ہو. چلو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جیسا الحمدللہ اور اس کے مسائل ہیں، وہ زیادہ اہم ہے. تو انہوں نے سوال جو کیا کعبۃ اللہ شریف کے خلاف کا دھاگا، کعبے کا دھاگا نہیں نکلتا، کعبہ شریف تو اینٹوں سے اور پتھروں سے وہ تعمیر شدہ ہے، اس کے خلاف کعبہ کا دھاگا اس سے توڑ لینا یہ شرعاً اخلاقاً جس طرح کہو اس جرم ہے. اگر ظاہر ہے پولیس والا بھی دیکھے گا تو پکڑے گا، کوئی عام آدمی بھی دیکھے گا تو وہ بھی شاید غیرت کا ہے، کیونکہ اب اگر دھاگے نوچنا شروع کریں گے تو غلاف شریف جو ہے وہ شہید ہو جائے گا ہر ایک، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. ہاں اگر کسی کے پاس غلاف کعبہ شریف ہے اور وہ اس میں سے آپ کو دھاگا دیتا ہے، یعنی غلاف کعبہ کے ٹکڑے شریف جو ہے وہ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی دھاگا دیتا ہے یا وہاں کسی کے پاس ہے پرانے غلاف شریف کا تو اس کا دھاگا دیتا ہے تو وہ لانا جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ہمارے بزرگ اسلام بھائی سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا سوال تھا کہ امام صاحب اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو مقتدی اکثر پہلے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس کی وضاحت کر دیجئے اور ہمیں، میرے والدین کے لیے اور سب کے لیے، مومن کے لیے میں مغفرت کی دعا کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تلفظ سن لیجیے گا، یہ اس میں بھی برکاتہ بولتے ہیں، یہ غلط ہے، را پر زبر ہے، جزم نہیں ہے، اور واو بھی کھا جاتے ہیں، ورحمۃ اللہ برکاتہ بولتے ہیں، ایک تعداد ہے جو کھا جاتی ہے. تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ بھی بول سکتے ہیں، وبرکاتہ بھی بول سکتے ہیں، دونوں درست ہیں. تو اب امام کا اللہ اکبر کہنا یہ تو جائز ہے، لام اگرچہ انہوں نے کھینچا لیکن تعظیمن کھینچ سکتے ہیں لام اللہ کا، لفظ اللہ کا. اب مقتدی کے لیے یہ ہے کہ اگر پیچھے نماز پڑھنے والوں نے امام کے اللہ اکبر ختم کرنے سے پہلے، یہ پہلا اللہ اکبر جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو تکبیر تحریمہ امام کا ختم کرنے سے پہلے اگر پیچھے نماز پڑھنے والے نے اللہ اکبر پورا کر لیا اپنا تو اس کی نماز شروع نہ ہوئی، تو اس کی نماز اس امام کے پیچھے اب ہوگی ہی نہیں، رکوع سجود بھلے پوری نماز پڑھی، نماز نہیں ہوگی اس کی. تو اس لیے مقتدی کے لیے یہ لازم ہے، کمپلسری ہے کہ اس کا اللہ اکبر امام کے بعد ختم ہو. یہ پہلی تکبیر تحریمہ کے لیے. بیچ کی تکبیریں بھی امام کے بعد ختم ہونی چاہیے, لیکن بیچ میں جو اس کو تکبیرات انتقالات کہتے ہیں, رکوع میں سجدے میں جو جاتے ہیں اپنے اللہ اکبر بولتے ہیں, تو یہ اللہ اکبر اگر امام سے پہلے ختم ہو گیا تو نماز تو ہو جائے گی, مگر اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ یہ بھی امام کے ختم ہونے کے بعد ہماری ختم ہو. لیکن پہلی تکبیر اگر امام سے پہلے ختم کر لی تو نماز نہیں ہوگی. تو اس کا طریقہ سمجھ لیجئے کہ امام اللہ اکبر کہے تو ہم کب کہیں, پیچھے نماز پڑھنے والے کس وقت کہیں. تو امام جب اللہ اکبر کہتے ہوئے جب بر پر آئے نا بر, اس وقت مقتدی کو چاہیے کہ اپنی اللہ اکبر کہنا شروع کرے. تو بر میں کوئی مد نہیں ہے, کوئی کھینچنے کا معاملہ نہیں ہے. تو بر امام جو درست امام ہوگا وہ بر فوراً ختم کر دے گا, تو مقتدی اللہ اکبر با آسانی کہہ لے گا. اور امام سے آگے بڑھنے کا یہاں وہ جو خطرہ ہے وہ ٹل جائے گا. تو یہ یاد رکھنے والا مسئلہ ہے. کل میں نے اسی لیے وہ نہیں بتایا کہ وہ عصر کی اذانوں کا, اور بہت لیٹ اذان کا وقت ہمارا ہو چکا تھا, دو منٹ اوپر ہو گئے تھے شاید. میں جلدی جلدی میں سمجھانا مشکل ہو جائے گا اور سمجھنے والوں کا سمجھنا مشکل, کہ چلت پھرت بھی ہو رہی تھی. تو یہ بہت اہم اور نازک مسئلہ تھا, اور شاید کئی مقتدی جو ہیں اس طرح اپنی نمازیں اب تک ضائع کرتے رہے ہوں گے کہ وہ امام اللہ اکبر ایک بیچارہ کہہ رہا ہوگا, اللہ اکبر کر کے یہ خود ہاتھ باندھ دیتے ہوں گے اور امام ابھی اللہ کہہ رہا ہوگا. تو اس طرح کی جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں دوبارہ پڑھنی ہوں گی. اللہ تعالی مسائل سیکھنے کی توفیق دے. اسی لیے میں زور لگاتا رہتا ہوں کہ آپ مدنی مذاکر, آپ جیسے جو تلاوت کر رہے ہیں, بے شک بہت عمدہ کام ہے تلاوت کا, لیکن کیا انہوں نے یہ سارے مسائل سیکھ لیے ہوں گے؟ اگر یہ مسائل نہیں سیکھے, اب یہ تلاوت کر رہے ہو نماز ہی غلط ہو رہی ہو, تو اس لیے ہم سمجھاتے رہتے ہیں کہ تلاوت ذکر و اذکار دوران مدنی مذاکرہ نہ. تلاوت کے اور اوقات بہت ہیں اپنے پاس, یہاں جو چاہے اس کے لیے اوقات ہیں, وہ ان اوقات میں تلاوت کرے, باقی جب مدنی مذاکرہ ہو تو مدنی مذاکرہ سنیں. کہ اس میں ہمیں عبادت درست کرنے کے طریقے ملتے ہیں, خود تلاوت درست کرنے کے طریقے ملتے ہیں. گائے گائے طرح طرح کے سوالات کے ضمن میں اس طرح کے مدنی پھول آتے رہتے ہیں, جن میں دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہیں اور علم دین کی اپنی ایک فضیلت ہے. اور علم دین حاصل کرنا یہ عبادت سے بھی افضل ہے حدیث پاک کے مطابق. تو اس لیے مدنی مذاکرے کے دوران کوئی ذکر و اذکار نہیں, کوئی چلت پھرت نہیں, کوئی تلاوت نہیں, کوئی نوافل نہیں, یہ افضل ترین کام علم دین حاصل کرنا ہے. اس میں لگے رہیں, پھر جب اللہ موقع دے تلاوت بھی کر لیں, ذکر و اذکار بھی کر لیں, اپنے اوراد و وظائف بھی پڑھ لیں. پاپا علم دین حاصل کرنا بھی عبادت اور یہ بھی ایک عمل ہے, اس کا بھی ثواب ملے. بالکل, یہ ایسا عمل ہے کہ اس میں تو ریا کا چانس بھی کم ہے. جو تلاوت کرے گا تو لوگ بولیں گے جب دیکھو تلاوت کرتا ہے ماشاء اللہ, وہ مدنی مذاکرے میں بیٹھا ہے اس کو کوئی نہیں بولے گا کہ بڑا عبادت گزار ہے. حالانکہ مدنی مذاکرہ سننے والا تلاوت کرنے والے سے بڑا عبادت گزار ہے. علم دین کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں کہ جو علم دین حاصل کر رہا ہے نا, یہ بڑی عبادت ہے. اب یہ عوام کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی بات, کہ میں نے تو وہ آپ کو تفصیل بتائی اس لیے سمجھ میں امید ہے آ جائے گا, لیکن اب ریئیکشن تو اب کیا کریں, ریئیکشن تو ہوتا ہی رہتا ہے, وہ دواؤں سے بھی ہو جاتا ہے, بندہ مر جاتا ہے ریئیکشن کی وجہ سے. فیضان علم و علماء والد اعلی حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الحنان کی کتاب رسالہ ہے فیضان علم و علماء, مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے اور مجلس علمیہ نے اس کے کچھ حواشی وغیرہ لکھے, تخریج فرمائیے, یہ حواشی بھی لکھے ہیں, تخریج حواشی مختصر تشریح بھی فرمائیے اس کی تخریج فرمائیے حوالے ڈالیں. فرماتے اور یعنی اس رسالے میں لکھا ہے اور حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے عالم کی مجلس میں حاضر ہونا ہزار رکعت نماز ہزار بیماروں کی عیادت اور ہزار جنازوں پر حاضر ہونے سے بہتر ہے. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور قراءت قرآن یعنی کیا علم کی مجلس میں حاضر ہونا قراءت قرآن سے بھی افضل ہے؟ فرمایا آیا یعنی کیا قرآن بے علم یعنی بغیر علم کے نفع بخشتا ہے؟ یعنی فائدہ قرآن کا بے علم کے حاصل نہیں ہوتا. تو مجلس علم اس وقت سجی ہوئی ہے, اس کے فضائل بہت ہیں. تو اس میں اللہ کرے کہ سارے کے سارے متقفین اپنی آخرت سنوارنے میں لگ جائیں, وہ تلاوت بھی پھر موقع نکال کر ضرور کریں, بلکہ جتنی کرتے ہیں اسے زیادہ کریں, لیکن علم کی مجلس کو قضا نہ ہونے دے کے پھر اس کی قضا بھی نہیں ہے نہیں گئی. اب جو ہو گیا جو لیٹ آ کر بیٹھا دو چار اس کے بھی اہم مسائل گزر گئے, اب کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں ہو سکتا. اب تو جب یہ ویسیری نکلے اور اللہ توفیق دے اور وہ مسائل اس میں موجود ہوں, کیونکہ اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے, ورنہ یہ چار چار گھنٹے کی ویسیری سنے گا کون؟ گھنٹوں کی ہوتی ہے نہیں تو ایک آدھ گھنٹے میں اس کو پیک کرنا ہوتا ہے. اب وہ مفتش کی سمجھ کے مطابق وہ اپنے رکھتا ہے سوال جواب, کئی سوال جواب اس کو نکالنے پڑتے ہوں گے. بابا وہ اس کے حصے بن جاتے ہیں جی, ایک ایک گھنٹے کے تو مسائل وہ رہیں گے, یعنی وہ حصوں میں رہیں گے. مسائل کاٹنے کی اجازت ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتی, جو جیسے مثال ہمارا کوئی مشورہ ہو, جیسے اب میں یہ وضاحت کر رہا ہوں یہ وضاحت کٹ جائے گی, تو جو چیز اس سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہے وہ نہیں کٹے گی. کوئی مشورہ آ گیا, کوئی ایسی چیز آ گئی, وہی چیز کاٹنے کی اجازت ہے, اس کے علاوہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. اضافی جو گفتگو ہوتی ہے جیسے یہ جملہ میں نے بولا یہ بھی کٹ جائے گا, کٹ جائے گا تک کٹ جائے گا, یہ سارا کٹ جائے گا. جزاک اللہ. تو یہ کب وی سی دیا ہے اور کب یہ سنے اور اتنا جذبہ اتنی توفیق, جب رمضان شریف میں بھی ایسا جذبہ کم ہو گیا کم ہے تو بعد میں تو جذبہ کہاں تلاش کرنے جائے بندہ. یہاں تو ویسے ہی ہر ہفتے تو مدنی مذاکرہ فیضان مدینہ ہوتا ہے, تو کتنے متقفین آتے ہیں خود ان کو پتا ہوگا, یا مدنی چینل پر کون سنتا ہے یہ آپ خود جانتے ہوں گے. یہ بھی موقع ملا اللہ کے گھر میں دھرنا مار کے پڑے ہیں, تو اس سے بہتر مدنی مذاکرے اور علم دین سے بہتر یا عبادت کون سی؟ فرض نمازوں کے علاوہ مطلب جو فرائض ہیں وہ تو اپنی جگہ پر مسلم ہیں, میں ان سے مقابلہ نہیں کر رہا. ویسے یہ کہ علم دین ہوگا تو فرض بھی تو ادا کریں گے نا درست, تو وہ تو بہرحال کر نہیں ہے, لیکن مدنی مذاکرے کے ذریعے ان فرضوں کی ادائیگی میں بھی بہتری آئے گی ان شاء اللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں انہوں نے بولا تھا کہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں بعض مقتدی, ہاتھ باندھ لینے سے نماز نہیں ٹوٹ جائے گی. جو الفاظ جو میرے نے وہ نوٹ کرنا کہ اگر کسی نے ہاتھ باندھ لیا آپ کہہ دیں گے بھائی تمہاری نماز ٹوٹ گئی, مدنی مذاکرے میں بولتے تھے. نہیں, امام نے اللہ اکبر ابھی ختم نہیں کی اور مقتدی نے اللہ اکبر ختم کر لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اچھا, امام نے اللہ اکبر پوری کر لی اور مقتدی نے اپنی اللہ اکبر اس کے بعد میں پوری کی مگر اس سے پہلے ہاتھ باندھ لیے تھے اور امام نے ہاتھ نہیں باندھے تھے, تو مقتدی کی نماز ہو جائے گی, نماز ٹوٹے گی نہیں, یعنی شروع ہو جائے گی. وہ ٹوٹنا بھی نہیں, نماز شروع ہی نہیں ہوتی اگر تکبیر پہلے ختم کر لے. تو یہ فرق ذہن میں رکھیے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف قادری ہے، میں ملتان سے دہلی گیٹ سے رہنے والا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی مرتضی رضی اللہ نے بھائی اپنی جو انہوں نے بعد میں شادیاں کی ہیں ان میں سے جو ان کی اولاد ہوئی تھی بیٹی، آپ نے کیا ان کا نکاح سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا تھا؟ جی ہاں، مولا مشکل کشا کی شہزادی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، تو یوں مولا مشکل کشا کے فاروق اعظم داماد ہیں. داماد کا تو ہمارے یہاں اس گئے گزرے دور میں بڑا احترام ہوتا ہے، تو اس دور میں کیسا احترام ہوتا تھا؟ بطور داماد احترام ہونا وہ الگ چیز ہے، لیکن ویسے ہی مولا مشکل کچا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام فرماتے تھے، سارے صحابہ ایک دوسرے کا احترام فرماتے تھے. وہ جو نکاح ہوا تھا، وہ شادی جو ہوئی تھی، اصل میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فضیلت حاصل کرنے کے لیے کی تھی کہ نسب سارے کے سارے قیامت میں ختم ہو جائیں گے سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے، تو اس لیے اس نسب کے حصول کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رشتے کا پیغام بھیجا تھا. نام یاد ہے شہزادی کا؟ غالباً فاطمہ ہی نام تھا، غالباً. مجھے یاد نہیں، کسی کو یاد ہو پڑھا تو ہوگا شاید اس میں فیضان فاطمہ میں، نہیں فاروق اعظم کی سیرت پر تو کوئی کتاب نکالی نہیں ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں. صلو علی الحبیب. عالمی مدن مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، ایک اسلامی بھائی کا آپ کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ جو عوام میں جملہ مشہور ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے، یہ کہنا کیسا؟ اگر یہ کہنا صحیح ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید پر دنیا قائم ہے کہنے میں حرج نہیں ہے، یعنی کہ اگر امید ختم ہو جائے نا تو دنیا ختم ہو جائے، آس لگی ہوتی ہے. وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک بوڑھا وہ مشقت کر رہا تھا، اس زمین کو ہموار کر رہا تھا، کھیتی اپنی زمین پر، کھیتی کی زمین پر بہت مشقت کا کام کر رہا تھا، پھاوڑے چلا رہا تھا یا ہل چلا رہا تھا. تو آپ نے دعا کی، یا اللہ اس سے امید ختم کر دے. تو اس نے اپنا پھاوڑا یا کدال جو بھی تھا وہ رکھ دیا اور سستانے کے لیے بیٹھ گیا. وہ ہمارے یہاں سستانہ بولتے ہیں، وہ سستا رہا ہے، اصلی لفظ ہے سستانہ، سستانہ نہیں ہے. تو وہ سستانے کے لیے بیٹھ گیا، پھر دعا مانگی، یا اللہ اس کی امید لوٹا دے. وہ بالکل اس نے انگڑائی لی اور اٹھا، تھوڑا سنبھالا اور مارنا شروع کیا. تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا کہ کیا ہوا، تم رکھ کر بیٹھ گئے تھے اور پھر یہ اب شروع ہو گئے واپس؟ تو انہوں نے، اس نے بوڑھے نے یہ جواب دیا کہ میں کام کر رہا تھا اور اچانک میرے دل میں آ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کیا کروں گا اب کام کر کے، کب تک کام کروں گا، اپنے آپ کو تھکا ہوا، تو یوں مجھے سستی چڑھے میں بیٹھ گیا. پھر وہ دوسری دعا کا اثر یوں ظاہر ہوا، اس کو نہیں پتا تھا کہ دعائیں مانگی ہیں، کہ پھر مجھے یوں ہوا کہ نہیں نہیں، امید پر دنیا قائم ہے. وہ میں آپ کا محاورہ ساتھ میں ملا رہا ہوں، اس میں نہیں ہے کتاب میں، یہ مکاشفت القلوب میں یہ حکایت پڑی تھی، طول عمل کے باب میں، لمبی امید ہے. تو پھر میرے ذہن میں آ کہ نہیں نہیں ابھی زندگی باقی ہے، کام کرنا چاہیے مجھے. تو یوں میں شروع ہو گیا، تو یوں امید پر دنیا قائم ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن طول عمل نے لمبی امیدوں کی وجہ سے غفلت کرنا یہ سخت مذموم اور بارہا گناہوں میں ڈالنے والا ہے، کہ اس سے بندہ جو ہے بارہا گناہ میں پڑ جاتا ہے. جیسے کہ جوان ہے، یہ لمبی امید میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے، اور سوانے سپنے دیکھتا ہے کہ ابھی تو جوان ہوں میں یار، میں نے دنیا دیکھی نہیں ہے، میں نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے. یہ عام ہے. وہ مدینہ منورہ میں ہم جا رہے تھے ایک گاڑی میں، وہ تو اس گاڑی میں کوئی مرض میں مبتلا فرد تھا، وہ جنت البقیع کے قریب سے، ہماری ادھر کچھ شاید قریب ہی تھی جنت البقیع، تو وہ بات بھی کہ دعا کر دو شفا ہو جائے وغیرہ. تو میں نے کہا جنت البقیع قریب ہے، تو اس کی بے ساختہ زبان سے نکلا کہ ابھی میں نے دیکھا ہی کیا ہے دنیا میں. خیر بعد میں یہی چٹکلا بن گیا، تو اس نے بارہا پھر گیا میرے کو جنت البقیع چاہیے. وہ خیر میں نے تو ویسے نکل گیا میرے منہ سے خوش طبعی کے طور پر، بقی قریب ہے نا بیمار ہو تو کیا ہوا. خیر یہاں کے جینے سے جنت البقیع میں سونا اچھا ہے نا. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیے، آقا کے قدموں میں ایمان کے ساتھ سونا مل جائے تو یہاں زندگی میں یار کیا ہے، ٹھوکروں کے سوا کیا رکھا ہے. اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں محبوب کے جلووں میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے اسلامی بھائی ہیں، مدرسۃ المدینہ للبنین کے پاکستان کے مطلب رہنے کے کابینہ کے، اس میں لیاقت بھائی، انہوں نے چٹھی لکھی ہے. تقریباً 400 سے زیادہ اسلامی بھائی مدرسۃ المدینہ اور مدرس کورس سے متعلقہ یہاں احتکاب میں موجود ہوں گے، ان کے ذریعے بھی ان الفاظ کی مشق کی جا سکتی ہے جس کے حوالے سے کچھ دیر پہلے آپ بتا رہے تھے، یعنی وہ سبحان اللہ، پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں بولنا تھا. ابھی سوال میں آپ نے سنا ہوگا جو میں کہہ رہا تھا، کس طرح سلام تھا، کس طرح رضی اللہ عنہ کہا گیا. تو یہ عام ہے، مطلب عوام تو کیا خواص بھی رضی اللہ عنہ کر کے نکل جاتے ہیں. بولنا مطلب رحمت اللہ تعالی علیہ کون بولتا ہے، علیہ السلام، یعنی علیہ الصلاۃ والسلام تو بالکل ہی زبان پہ چڑھے گا نہیں. تو یہ کہ ہماری زبان پہ گپے چڑھتے ہیں، معاذ اللہ چڑھنے والوں کی زبان پہ گانے چڑھتے ہیں، فلمی ڈائلاگ چڑھتے ہیں، نہیں چڑھتا تو اللہ رسول کا نام جو ہے ہماری زبان سے صحیح ادا نہیں ہو رہا. کیسی ہماری بدبختی ہم پر چھائی ہوئی ہے، اللہ بدبختی دور فرما دے ہماری، اور ہم اس کا نام لینا سیکھ جائیں، بس نام لینا بھی نہیں آتا ہے، ہم کیسے لوگ ہیں. اب جو قرآن پڑھتے ہیں اور جو تلاوت کرتے ہیں، اب خدا جانے یہ بیچارے کیا پڑھتے ہوں گے. اب جس کو سبحان اللہ کہنا نہیں آتا، بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا، اب وہ قرآن کریم کا ختم کیسے کرتا ہوگا؟ کیا مدات، کیا مطلب پورے کیا کرتا ہوگا خدا جانے کیا پڑھتا ہوگا. وہ تو کسی قاری کے سامنے بیٹھے تو پتا چلے سنانے کے لیے کیا پڑھتا ہے, لیکن شاید اس کو یوں لگے گا قاری صاحب غلط پڑھتے ہیں. تو وہ بچپن سے پڑھتا ہوں اس طرح, یہ نوجوان قاری صاحب کیا قاری صاحب میرے کو پڑھنا آتا ہے صحیح, یوں بھی ہوتا ہوگا. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر صحیح پڑھنا سیکھ گئے نا اس اعتکاف میں, تو یہ بھی سمجھو کہ آپ کے لیے بہت بڑا کیا ہے انعام. نہیں انعام بھی غلط ہے, انعام. چلو اردو بول چال میں تو انعام ہم بول دیتے ہیں کیا پکڑ ہوگی, لیکن صحیح تلفظ ہے انعام. مدنی مدنی نہیں, مدنی انعامات. یہ کون بولتا ہے, ہم تو مدنی انعامات. ہاں بھائی کتنے مدنی انعامات ہیں. باہر آ لے کے شرعی طور پر جو اسلامی کلمات ہیں وہ تو کم از کم درست آنے ہی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. آئی جو کہ سمجھائیں. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الغفار ہے, شہر شعی آباد سے بول رہا ہوں. بابا جی سوال میرا ہے, رات کا کون سا پہر زیادہ افضل ہے عبادت کے لیے؟ رات کا کون سا پہر عبادت کے لیے زیادہ افضل ہے؟ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یاد پڑتا ہے کہ پہلی اور دوسری تیسری تہائی میں آرام, بیچ کی تہائی میں عبادت, ایسا کچھ ہے. ٹھیک ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی یعنی کہ رات کے تین حصے, ایک حصے پہلے حصے میں آرام, تین حصے ہے نا, تو پہلی تہائی بولیں گے پہلی تہائی میں آرام, دوسری تہائی میں عبادت, تیسری تہائی میں آرام. یہ روایت. تو اب جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انتخاب فرمایا, ظاہر اس کی فضیلت کے کیا کہنے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. بابا آپ نے قرآن کی تلاوت اور علم دین, قرآن کی تلاوت کرنے اور علم دین حاصل کرنے کی جو مجلس ہے اس کے حوالے سے مدنی پھول کافی دیر سے عطا فرما رہے ہیں. اب یہ کہ ظاہر ہے کہ جو تلاوت کرنے والے ہیں وہ اپنی تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں, حد تک آواز جائے ضروری نہیں ہے. اب یہاں جو متقفین ہیں ان کے لیے کوئی ایسی صورت ہے جو وہ تلاوت کرنے والوں کو الگ سے بیٹھ کر بھی سمجھائیں کہ دیکھیے اتنا بتایا جاتا ہے یہ وغیرہ وغیرہ, تو اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ ہزارے جو تلاوت فرما رہے ہیں انہوں نے تو یہ باتیں سنی بھی نہیں ہوں گی, سمجھ نہیں آئی ان کو. تو تلاوت کام یہ بہت اچھا عمدہ ہے, نعوذ باللہ اس کو غلط کہنے والا تو مسلمان کیسے رہے گا کہ تلاوت کرنا گناہ ہے, نعوذ باللہ. تو نہ میری یہ مراد تھی نہ میری یہ مراد ہو سکتی ہے, اور جو میں نے کہے الفاظ وہ تو میں نے اتنا کلیئر کرنے کی کوشش کی کسی کو انشاءاللہ غلط فہمی بھی نہیں ہوئی ہوگی. ہاں حدیث تک سنا دینا. جی ہاں, تو اس میں کہ تلاوت کا وقت کوئی اور کر لیں اور مدنی مذاکرے میں شریک ہو جائیں, یہ مشورہ ہی دیا ہے میں نے. فائدہ اس کا بھی کیوں نہ اٹھائیں, مدنی مذاکرے میں اٹھانا چاہیے فائدہ, تلاوت کو بھی اپنی باقی رکھنی چاہیے. بلکہ یہاں تک کہا میں نے کہ زیادہ تلاوت کریں, مدنی مذاکرہ بھی سنے اور جتنی کرتا ہے اسے زیادہ تلاوت کرے, وقت نکال لے اپنا, وقت تو ملتا ہے اس میں. تو اب یہ کہ جو تلاوت کر رہے ہیں تو انہوں نے ظاہر ہے میری باتیں یہ سنی نہیں ہوں گی, سمجھ نہیں آئی ہوگی ان کو, توجہ تلاوت میں لگی ہوگی, تو اب ایسی صورت میں اگر آپ سمجھانے بیٹھیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دل آزار صورت بن جائے اور ان کو برا لگے. تو اس لیے میرا مدنی مشورہ ہے کہ جو تلاوت کرتے ہیں ان کو انفرادی طور پر آپ سمجھانا مت, کیونکہ یہ ان کا ہدف ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے قرآن ختم کرنا ہے یا ایک قرآن ختم کرنا ہے, تو یہ پورا کرنا ہوتا ہے ان کو, جو کہ ایک اچھا کام ہے. تو اس لیے یہ کہ ان کی مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے ان کو برا لگ جائے اور آپ اس طرح سمجھا نہ پائیں جس طرح میں نے جو عرض کیا ہے وہ آپ نہ فرما سکیں. تو اس لیے آپ نے چھیڑنا کسی کو نہیں ہے, اور میں نے جو عرض کیا اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے, تو باقی رکھنا. اچھا, قرآن بھی غلط ہمارے منہ سے نکلتا ہے, ہم قرآن بولتے ہیں, قرآن قرآن نہیں ہے, قرآن. اس کو بھی دو حصوں میں آپ کو اگر رٹیں گے نا تو شاید یاد ہو جائے, قرآن قرآن قرآن قرآن. اچھا, اس طرح قرت بولتے ہیں, یہ قرت نہیں ہے, قراءت. یہ بھی دو حصوں میں جائے گا, یہ دو حصے نہیں ہیں, سمجھانے کے لیے دو حصے کر رہا ہوں. قراءت قراءت قراءت بر وزن تلاوت ہے, کوئی تلاوت ہی بولتے ہیں, یہ زبان پہ چڑھ جاتا ہے تلاوت, تلت کوئی نہیں بولتا, قراءت کو قرت بولتے ہیں. تو قراءت تلاوت, قراءت تلاوت, دونوں کا وزن ایک جیسا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا, یہ سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو کیا والد اعتکاف توڑ سکتا ہے؟ کیا روزے کی حالت میں بھاپ لے سکتے ہیں؟ وہ اس کا جواب نکال لیتے ہیں بیٹے کے انتقال کا. میں نے اس لیے آپ سے میں نے دوسرا سوال پوچھ لیا. جی ہاں, ہاں, تو اس کا جواب باقی ہے, میرا سر ہلانا ہاں میں تھا لیکن وہ بہرحال کنفرم کر لیں. نہیں, باپ کا نہیں, اس کا بیٹے کا. ایک وقت میں دو کام ہو ہی نہیں سکتے, یہ مسئلہ ڈھونڈ رہے ہیں تو ان کو غلط فہمی ہوگی, میرے ہاں یوں سر ہلانے سے اوروں کو یوں ہوگا کہ ہاں بھائی کر سکتے ہیں, باپ جا سکتا ہے نہیں جا سکتا ہے, ابھی طے کرتے ہیں انشاءاللہ. ہے اس کا مسئلہ تو ہے, باپ نہیں لے سکتا, دھواں بھی نہیں لے سکتا. تو باپ تو ویسے وہ دھوئے کا بھی باپ ہے, پانی بھی ہوتا ہے اس میں. تو بہرحال یہ کہ باپ اس طرح یا دھواں اس طرح مطلب لے گا تو یہ روزہ ٹوٹ جائے گا, اور ویسے دھواں فضا میں بکھرا ہوا ہے اور سانس کے ساتھ جا رہا ہے تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اب یہ سوال جو میں اب کرنے جا رہا ہوں, میں اپنے انداز سے آپ سے پوچھ رہا ہوں. بابا, یہ اس کی تھوڑی سی اور مزید وضاحت ہو جائے, اس لیے کہ یہاں جو معتکفین ہیں ہمارے, تو بعض اس میں دمے کے مریض بھی ہوتے ہیں, تو نوبلائز جو کرتے ہیں اسی طرح یہ بھاپ لی جاتی ہے, تو یہ اکثر دوران مطلب روزہ بھی مطلب مستشفی میں آتے ہیں اور ان کا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لینا بہت ضروری ہے, تو اس کو یہ نوبلائز بھی یہی بھاپ لینا ہی ہوا, کیونکہ اس میں بھی وہ ناک پہ لگا کر وہ اسٹیم لی جاتی ہے, دوا کے قطرے لیتے ہیں اس میں, باریک بندکیاں اڑتی ہوں گی اس میں. جی جی, تو یہ بھی یا اس طرح پمپ کرتے ہیں, ہے نا, انہیلر تو ناک میں چڑھاتے ہیں, اس کو کچھ اور بولتے, اس کو بھی انہیلر. تو یہ اس طرح مطلب یہ پمپ سے انہیلر لیتے ہیں یا یہ ناک پر چڑھا کر, تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر سخت مجبوری ہے, جان کا خطرہ ہے یا دیر میں اچھا ہوگا یا عقل چلی جائے گی اور شریعت نے روزہ توڑنے کی اجازت دی ہو تب تو یہ لے سکتا ہے, لیکن اس کا اعتکاف بھی ساتھ میں ٹوٹ جائے گا, اعتکاف ایک دن کا قضا کرنا پڑے گا اور اس میں پھر روزہ شرط ہوگا. اعتکاف قضا, اعتکاف میں روزہ شرط ہے. اللہ پاک ہمارے ان مریضوں کو شفا عطا فرمائے, آمین. پیارے حبیب کے صدقے میں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اسلامی بہن کے خوشبو لگانے کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس طرح مہینوں کی یعنی خوشبو وہ ہوتی ہے کہ جس کو مطلب یعنی کہ پھیلے نہیں, خوشبو اس طرح مہینوں کی خوشبو وہ ہے جو پھیلے نہیں. اب آج کل کیمیکلی خوشبو تقریباً پھیلتی ہے. سنا بھائی خوشبو کیسے نہ پھیلے؟ بعضوں کی کم پھیلتی ہے, بعضوں کی زیادہ پھیلتی ہے. پاؤڈر آج کل جو لگتا ہے آج تو پاؤڈر تو بہت خوشبو والا ہوتا ہے, ٹیلکم پاؤڈر جس کو کہتے ہیں. ٹیلکم پاؤڈر لگا کر باہر نکلنے کی اجازت کس نے دی ان کو, یا خوشبو لگا کر نکلنے کی اجازت دی کس نے ان کو؟ مسئلہ تو یہ کہ ٹیلکم پاؤڈر ہو یا جو بھی یہ کاسمیٹک جو جائز کاسمیٹک ہوں اس کا استعمال بھی صرف اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے. زینت عورت کی زینت چار دیواری میں شوہر کے لیے, باقی گھر میں گنداتی ہوتی ہے اور باہر نکلتی ہے تو دو گھنٹے تک آئینہ توڑتی رہتی ہے, تنگی چوٹی مصروف رہتی ہے, باہر نکلنا ہے. اور یہ اس طرح کرتی ہے, یہ جہنم کا عذاب کیسے برداشت کر سکے گی؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا فیشن ہوتا ہے زینت. جب بھی باہر عورت جائے گی اس کا قاعدہ ہے آئینہ ہوگا اور یہ ہوگی جب باہر نکلنا ہے گھر سے. حالانکہ گھر سے باہر شریعت کی اجازت سے نکلے بھی تو ایسی لپٹے لپٹا کر نکلے کہ پتہ نہ چلے کہ جوان ہے یا بوڑھی ہے. لیکن جس انداز میں آج کل عورتیں باہر نکل رہی ہیں یہ کس کو نہیں معلوم, کس کے گھر میں ایسا نہیں ہو رہا الا ماشاءاللہ. باہر نکلا پاؤڈر اٹھانا ہے, اس نے لالی اٹھانی ہے, فلاں اٹھانا ہے اور یہ سب یوں یوں کرنا ہے دو گھنٹے تک, پھر جا کر یہ باہر نکلنے کے قابل بنے گی. چاہے اس کو کسی دینی محفل میں جانا ہے چاہے دنیاوی محفل میں جانا ہے, اس نے اپنے یہ سب حساب کتاب کرنا ہے, رنگ برنگی کپڑے پہننے اور یہ سب کرنا ہے. تو بس تو یہ یاد رکھیے کہ کاسمیٹک یا جو بھی زینت جو جائز زینت ہے وہ صرف شوہر کے لیے کرے گی, غیر شوہر کے لیے کرنے کی کوئی اجازت نہیں, وہ بھی چار دیواری میں. شوہر نے بولا کہ شاپنگ کے لیے چلتے ہیں زینت کر لو, تو اب یہ شوہر کے لیے زینت نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ملے گی بھلے شوہر کہتا ہے. ایسی زینت نہیں کرے گی جس کا اظہار غیر مردوں پر ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. باپا ان شہزادی کا نام ام کلثوم تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں نکاح شریف میں جو مولا مشکل کشا کی شہزادی آئیں ان کا نام تھا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جزئیہ نہیں ملا باپ, اجازت تو ہے یاد مجھے آ رہا ہے لیکن کنفرم ہو جائے. ٹوٹے گا تو انڈرسٹوڈ ہے لیکن توڑنے کی اجازت, لیکن کنفرم کر لیا جائے. کوریا سے سوال ہے کہ جن ممالک میں سورج نہیں نکلتا وہاں نماز اور روزے کی کس طرح ترکیب کی جائے, اس بارے میں حکم شریعت کیا ہے بیان فرما دیں. بہار شریعت کے تیسرے حصے میں اس کے مسائل لکھے ہوئے, ہمارا نیا وہ بھی آئے اس میں بھی دیے ہوئے ہیں, یعنی ہماری جو اوقات الصلاۃ کے حوالے سے کتاب آئی ہے وہ حاصل کر لیں تو اس میں بھی اصول لکھے ہوئے ہیں. اس کے اوقات الصلاۃ پورے دنیا بھر کے ہیں. جو کتاب آئی ہے وہ تو پاکستان کی, ہاں یہ میں سوچ رہا ہوں. اصول اس میں اصول لکھے ہوں گے نا دنیا بھر کے, اسی میں لکھے ہوئے اصول غالباً اس میں لکھے ہوئے, اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور بہار شریعت میں بھی لکھے ہیں تیسرے حصے میں وقت کا جہاں بیان ہے. لیکن کوریا وغیرہ میں جہاں جہاں سے اس طرح کے سوالات آتے ہیں تو ہماری جو ویب سائٹ ہے اور جو سافٹ ویئر ہے جس میں نماز کے اوقات لکھے گئے ہیں اس میں اس طرح کے تقریباً جگہوں کے بھی اوقات کار لکھے گئے ہیں کہ کہاں کس وقت کس نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. تو دعوت اسلامی کے سافٹ ویئر سے اس کو اگر آپ فائدہ اٹھا سکیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو آسانی ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے کہ نماز کے حالت میں، نماز کے قیام کی حالت میں بائیں ہاتھ سے خارج کرنا کیسا ہے؟ کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ رہنمائی فرمائیے. الٹے ہاتھ سے خارج کرے تو نماز تو نہیں ٹوٹے گی. البتہ یہ کہ ایک رکن میں تین بار ہاتھ اٹھایا خارج کے لیے تو نماز ٹوٹتی ہے. ایک رکن میں مثلا قیام میں، اب یہ کہ یہ بھلے چند بار حرکت دی ہاتھ انگلیوں کو، یہ ایک بار کے لے گا ہاتھ باندھ دیا، اب الٹا ہاتھ یوں کر دیا نکال گیا، تو یہ دو بار ہو. پھر تیسری بار اگر کیا تو اب نماز ٹوٹ گئی. اب رکو میں چلے گئے تو رکو میں تین بار سے کم کی پھر اجازت مل گئی. تو ایک رکن میں تین سے کم کھجانے کی اجازت ہے. تین بار پوری اگر تین بار کیا تو نماز ٹوٹے گی، الٹا ہاتھ اٹھانے میں نماز نہیں ٹوٹتی. پاپا اس میں اگر ایک ہی رکن میں جیسے آپ نے بھی بتایا کہ یہ داڑھی شریف کو یوں کھجایا، پھر اسی جگہ کھجاتے کھجاتے پھر یہاں بھی کھجا لیا، پھر یہاں بھی کیا، تو یہ ایک بار کہلائے گا یا تین بار؟ آپ دوبارہ دکھائیے پاپا. جیسے یہ ایک بار ہاتھ اٹھایا یوں کیا، یہ کیا، اب اسی دوران ہم نے یہ بھی کیا، اور پھر ساتھ میں یہ تین جگہ کھجاتے ہوئے یہ باندھا آپ نے ہاتھ، تو تین بار ہاتھ اٹھایا تھا اس نے؟ ایک ہی بار اٹھایا نا بابا، یہاں سے ایک بار اٹھایا، یہاں سے اور یہاں سے دوسری بار اٹھایا، یہ دوسری، یہاں سے تیسری بار اٹھایا، تو یہ ایک بار کہلائے گا تین بار کہلائے گا؟ تین بار نہیں ہو گیا، یہ تین بار ہی تو اٹھایا نا. جیسے یوں کر کے یوں آ گیا تو اٹھانا نہیں ہوگا نا، یوں کر کے یوں آیا تو اٹھانا ہوگا، یہی سمجھ میں آ رہا ہے. ادھر کہ وہ یوں یوں کرتے ہوئے یوں آ گیا، یہ نہیں اٹھا رہے نہیں، چلے یہ یوں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کرتے کرتے کرتے کرتے یہ نماز کے اندر یوں مطلب کیا کرتے کرتے پھر یوں، یہ عمل کثیر اگر ہو گیا تو ضروری کہ یوں ہاتھ بندہ ہوا ہے اور یوں کر رہا یوں، مطلب یہ چالاکی ہے کیا ہے، یا مسئلے کو حل کرنا چاہ رہا ہے یا مسئلے پر عمل کرنا چاہ رہا ہے؟ اس کا جواب میں دے نہیں، میں یہ میں نہیں دے سکتا یار، یہ حضرات دے تو کوئی رونگا بننا لگ جائے گا. افطار سارے بدن پر ہاتھ گھماتا رہے تو، اور عمل قلیل کے ذریعے گھماتا رہے، کثیر نہ ہو تو کیا اجازت، کیونکہ پڑھا میں نے نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کا پڑھا ہے، فتح و رضویہ شریف میں بھی پڑھا ہے، بہار شریعت میں پڑھا ہے، ہاتھ کو مطلب گھسیٹنے کا پڑھا نہیں ہے. اچھا، اور یوں گھسیٹ کر لے گیا تو ٹوٹے گا نہیں، ایک ہی دفعہ کہلائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ دار الافتاء اہل سنت کا بتا رہے فتوا ہے. بابا کہلانا ایک دفعہ الگ ہے، لیکن اس طرح کرنے کی اجازت بہرحال نہیں ہے. نماز ایک بار کہلائے گا، نماز نہیں ٹوٹے گی، ٹھیک ہے نا. اب وہ کوئی کراہیت آئے گی یا نہیں، اس پر پردہ ہے. کراہیت آئے گی تو کون سی آئے گی؟ کراہت. پاپا اگر خارش ہی اتنی زیادہ ہو رہی ہے تین چار جگہ اور تراوی کے اندر ہے، اب اس نے ایک ہی مرتبہ کر مطلب اسی طرح گھسیٹ کر آگے تک خارش کر لی کہ میرا عمل کثیر بھی نہ ہو اور میری نماز کے اندر خشوع و خضوع جو ہٹ رہا ہے وہ بھی نہ ہٹے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اب وہ یہی مسئلہ زیر بحث ہے اس وقت. تو پھر ایسا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اس کو یہ معاملہ ہوا، ابھی سورہ فاتحہ ختم ہوئی دوبارہ اس کو یہ معاملہ ہو گیا، پھر اس کے بعد ابھی تین آئے تھے ہوئی پھر زوردار خجلی ہو گئی اس کو، تو اب کیا کرے گا؟ تو جو اس وقت کرے گا اب اس وقت کرے گا، ظاہر ہے کہ عذر ہے نا اس کو، وہ مبتلا ہوا ہے، تو اب مبتلا ہوا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے یعنی آزمائش ہے، تو توڑ کے دوبارہ اس کی نماز ہوگی جب عمل کثیر ہو گیا تو. یہ یعنی ایسی کنڈیشن اس کی بن گئی کہ اب کھجائے بغیر اس کے لیے چارہ بن ہی نہیں رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اس صورت میں اب اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی. ویسے ہے اس میں تھوڑا بہت نفسیاتی اثر بھی ہے کہ ایک جگہ خارج ہوتی ہے تو بعض اوقات دوسری جگہ خود ہی پتہ نہیں کوئی انڈیکیٹر مل جاتا ہے کیا تو وہ ادھر بھی ہوتی ہے، یا ایک کو ہوتی ہے تو دوسرے کو ہوتی ہے، ایک کو پیاس لگتی ہے بہت سو کو پیاس یاد آتی ہے، ایک کو پیشاب لگتا ہے بہت سو کو یاد آتا ہے، میرے کو تو لگا ہے پیشاب میں بھی چلا، لائن لگ جاتی ہے, یہ ہوتا ہے. اور ایک جگہ پر کھجاتے رہنے کا تو مجھے تجربہ ہے کہ اگر یہاں تھوڑی سی خارش ہو نہیں کھجایا تو اب نوبت یہ آتی کہ یہ کھجاتے رہتے, اب مزہ نہیں آتا بغیر کھجائے. یہاں یہ میرے ساتھ یہ معاملہ اس لیے کہ میں اب رہا نہیں جاتا, اب نہیں کھجاتا ہو تو یہ پریشان کرتا, تو یوں کرنا پڑتا ہے. محسوس ہوا نا کیا یار کرنا ہے, تو یہ ہوتا ہے. اچھا بعضوں کی عادت یوں ہوتی ہے, یوں کرتے کرتے یہ بڑا مکرو انداز ہے کہ وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے, صحیح بولتا ہوں, ہاتھ دھونے کے لیے بیٹھتے تو پھر یوں کریں گے, پھر وہ روٹی اٹھائیں گے اپنے کو پیش کریں گے. ٹیک کی گولی لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے آدمی کو. یہ دیکھتے ہیں, یہ سب کرتے ہیں, یہ ایک سے ایک وہ آپ آئٹم دیکھتے ہوں, یہ کرتے ہوں گے, یوں کرتے ہوں گے کہ کان میں یوں یوں یوں کرتے ہوں گے, اب یہ روٹی اٹھا کے آپ کو دیتے ہوں گے, یا بلکہ نوالا ہی منہ میں ڈال دیتے ہوں گے آپ کے. خدا جانے کس طرح آپ قے کو روکتے ہوں گے. تو یہ میں جھٹکا لانے کے لیے کہ یہ ایک تعداد ہے, تو یہ عادت ہوتی ہے یوں کر دے گی تو سب کے سامنے کم از کم یوں, اور یوں ناک میں انگلی کان میں سب کے سامنے احتیاط کرنا چاہیے, اور عادت نکالنی چاہیے. اگر ہو بھی نہ اکیلے بھی تو عادت نکالنی چاہیے, اچھی عادت. یا بعض وہ بدن کا میل وہ نکالتے رہتے ہیں, وہ میل وہ نکالیں گے, اکھیڑتے رہتے ہیں, دیکھیں گے. یہ بہت مکرو عادت ہے, کراہیت والی, دوسروں کو بیزار کرنے والی عادت ہے, اور خود اپنی بھی نظافت کے خلاف ہے. اس طرح کی کئی حرکتیں, مختلف جگہ پر ہاتھ لگانا, مختلف جگہ پر کھجانا. بعضوں کی عادت تو معاذ اللہ سب کے سامنے پردے کی جگہ بھی کھجانا ہوتی ہے, بہت بری بات ہے, بہت ہی بری بات ہے. آدمی جتنا ہو سکے برداشت کرے, مجبوری ہو تو بھی کوئی ایسی حکمت کرے کہ لوگوں کی نظر کم سے کم پڑے. اعتکاف توڑنے میں ہے وہ اولاد والا. یہ باپ کے بیٹے والا سوال تو فیضان رمضان صفحہ نمبر 408 پر لکھا ہے, مسئلہ نمبر 6. اگر اپنے محرم یا زوجہ کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ کے لیے اعتکاف توڑ سکتے ہیں. تو بیٹے کا انتقال ہو گیا تو یہ محرم ہے, اس کا باپ جو اعتکاف توڑ سکتا ہے, توڑ ہی دے یہ ضروری نہیں ہے, توڑ سکتا ہے, لیکن اب قضا کرنا ہوگا ایک دن کا, جس دن توڑا اس دن کا قضا کرے. اور اس میں بھی روزہ شرط ہے, غروب آفتاب سے پہلے پہلے جیسے مسجد میں آ گیا, اور مسجد بھی شرط ہے. تو غروب آفتاب سے پہلے یعنی سورج ڈوبے اس وقت یہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں موجود ہو, اور دن کو روزہ رکھے, اور پھر سورج غروب ہو تو اس کا اعتکاف پورا ہوا, ایک دن کی قضا اس طرح بنیت ہے. اعتکاف قضا کی نیت سے یہ مسجد میں اس کو رہنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر غوث پاک کے مرید بن جائیں. وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں, چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائیں, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے, طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں, میں توبہ بھی کروا لیں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ.

وبرکاتہ. میرا نام کدھر یاد ہے, پکارا شہر سے سدانی مدینہ میں 30 دن کا اعتکاف کیا ہوا ہے. پیارے بابا جان, میرا سوال ہے آپ سے, پچھلی زندگی میں جو گناہ کیے ان سے توبہ کر کے میں مدنی ماحول میں آ گیا ہوں, کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میں ان گناہوں سے گناہوں کو بھول جاؤں. ارشاد سنائیں. ماشاءاللہ. جی آیا نوں, اللہ تبارک و تعالی آپ کی توبہ قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی توبہ کی سعادت بخشے اور استقامت سے نوازے. میں آپ سب کو یہ مشورہ دینا تھا مجھے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب فرما لیں. اگر مخارج کا مسئلہ سلام کرنے کا, اب یہ اسکرین پر آپ جو حساس طبیعت کے ہوں گے وہ نوٹ کرتے رہتے ہوں گے کہ سلام کس طرح کہتے ہیں, الحمدللہ کس طرح کہتے ہیں, وہ رحمت اللہ کو بھی نہیں آتا بولنا, رحمت اللہ بولتے ہیں, رحمت اللہ. تو سب کو مدرسۃ المدینہ بالغان کا مشورہ ہے کہ اپنا قرآن درست کر لیں, مخارج سے حروف کی ادائیگی سیکھ لیں. مدرسۃ المدینہ بالغان عموماً رات کو ہوتا ہے, عشاء کے بعد کم و بیش 40 منٹ. تو یہ جو پڑھنا جانتے وہ بھی اس میں شریک ہوں اور دوسروں کو پڑھائیں یا انفرادی کوشش فرمائیں, جو بھی ذمہ داران ذمہ داری دیں آپ کو, اور جن کو پڑھنا نہیں آتا ان کو تو پڑھنا ہی چاہیے. یار وہ طرح طرح کی ڈگریاں حاصل کی, طرح طرح کے فنون سیکھے, نہیں سیکھا تو قرآن کریم پڑھنا نہیں سیکھا, کیسی بدنصیبی ہماری. تو میں سب اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا کہ بھلے آپ نے پڑھا ہوا ہے, آپ یوں سمجھتے ہیں میں نے پڑھا ہوا ہے, اگر صحیح کسی قاری کے پاس نہیں پڑھا ہوگا تو بہت غلطیاں ہوں گی. تو مہربانی کر کے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ پڑھ لیں, اگر آپ کو صحیح پڑھانے والا مل گیا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ اپنے انہوں نے ورد پوچھا تھا, تو اس میں یہ کہ ہر نماز کے بعد یہ سب نوٹ کر لیں, 40 روحانی صفحہ 2 پر ہے, پہلا ہی وہ یہ ورد ہے, ہو اللہ الرحیم, ہو اللہ الرحیم. ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ ہو اللہ الرحیم پڑھ لیا کریں گے, انشاءاللہ عز و جل شیطان کے شر سے بچے رہیں گے اور ایمان پر خاتمہ ہوگا. بہت پیارا ورد ہے, ہو اللہ الرحیم جو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کرے گا, انشاءاللہ عز و جل شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک مدنی منے باپا آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد معوض اتاری 1 ماہ کے لیے راولپنڈی سے آیا ہوں. پیارے باپا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا 10 سال کا نابالغ بچہ جو طہارت کے مسائل سمجھتا ہو وہ عمرے کے لیے جا سکتا ہے, اور اس پر بھی اور کیا اس پر بھی احرام کی پابندیاں ہوں گی؟ رہنمائی فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 100 سال کا بوڑھا اس طرح سلام نہیں کر سکتا, یہ 10 سال کا مدنی منا, یہ مدرسۃ المدینہ کی سوغات ہے. اندازہ ہو رہا ہے کہ مدرسۃ المدینہ میں یہ حفظ کرتے ہوں گے, اور یہ بتا دیں گے کیا کرتے ہیں. ہاں منے کیا کرتے ہیں آپ؟ حفظ کرتے ہیں, ناظرہ پڑھتے ہیں, یا مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہی نہیں ہیں, آپ کے ابو نے یا امی نے سکھا دیا آپ کو؟ باپا جان, قاری صاحب گھر آ کر پڑھاتے ہیں. ارے گھر آ کر پڑھاتے ہیں تو بڑی پارٹی ہے بھائی، یہ تو ماشاء اللہ. کیا پڑھاتے ہیں آپ کو؟ ناظرہ قرآن پاک. ناظرہ پڑھنے، مرحبا، ماشاء اللہ. آپ کو سلام کرنا بہت اچھا آتا ہے. اے میرے مدنی منڈے کو عیدی دے دو. اچھا تو آپ نے دیکھا یہ قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں، تو اس لیے یہ وہ بہت درست پڑھتے ہیں. اور قاری صاحب ہوں گے مدنی ماحول کے، اغلب گمان یہی ہے، جب ہی تو یہ یہاں ہے الحمدللہ. تو اس لیے قرآن کریم پڑھنا ہے، سب نے پڑھنا ہے. اب یہ کہ 10 سال کا بچہ عمرہ تو کر ہی سکتا ہے، بلکہ اس سے چھوٹا بھی کر سکتا ہے عمرہ، تو عمرے کے لیے عمر کی قید تو نہیں ہے. اور ماشاء اللہ جب طہارت کے مسائل سمجھتا ہے، مدینہ مدینہ، بڑے بڑے نہیں سمجھتے آج کل، اور یہ کہہ رہے میں سمجھتا ہوں، بہت ماشاء اللہ بڑی بات ہے. سب کو سمجھنا چاہیے، سب کو سیکھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. میں نے رات عرض کیا تھا کہ تیاری کر لینا، میں آپ سے پوچھوں گا، نیت کی تھی میں نے کہ حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کا مزار فائز الانوار کہاں ہے؟ پاپا ایک بابا جی آئے تھے میرے پاس. اچھا بالکل، وہ کافی عمر تھی زیادہ. سب سے پہلا نمبر میرا خیال ہے ان کو دینا چاہیے، کیونکہ وہ آ کر اپنا وہ نمبر لگوا گئے. یہ آ گئے، آ گئے. جواب پہلے میں دوں گا. ان میں پانی میں رفیق الموتا میرے میں ہوں نندو لگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خورشید انوار، تلگنگ سے میرا تعلق ہے، ضلع چکوال میں. تاری عمر کی ہے؟ 63 سال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آدم علیہ السلام کا مزار پاک جدہ میں ہے. جدہ اس لیے اس کے جج کا مطلب ہے، جج کا نام ہی، اس جگہ کا نام ہی حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کی وجہ سے رکھا گیا ہے. ان کو مدنی نام بھی کیا دیں، مدنی انعام کیا دیں، مدنی سزا کیا دیں، بھائی سنبھالے گا کون؟ ہاں بھائی مدنی تربیت گاہ والے سنبھال سکتے ہیں. ان کو مدنی قافلوں میں 12 دن کا مدنی انعام دے دیں مدنی قافلوں کا. بیمار ہو جائیں تو علاج کرنا، 63 سال کی عمر ہے، اپنی برادری ہے میری. چلیے بھائی اور کوئی تصدیق یا تکذیب؟ درست جواب دیا کیا ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان سری لنکا میں. سری لنکا میں ان کو دو درس فیضان سنوں کا، دو درس دینے کا مدنی انعام دے دیا جائے. اور کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مبارک افریقہ میں ہے. نکلی اندھیرے میں تیر سب لگا رہے آپ، یعنی کہ اب جو مائک دے رہے ان کو بھی بےچاروں کو شاید جواب ہو سکتا ہے نہ ہو، تو پوچھ کے ورنہ یہ نہیں آتا کسی کو. یار چھوڑو بابا، یہ اسلام بھائی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں حوالے کے ساتھ بیان کروں. یہ چاروں بھی تو دعویٰ، یہ حوالے کے ساتھ. چلو دیکھتے کیا جواب دیتے. یہ پانچواں بنا، میں سب کو چاند رات کے مدنی قافلوں کی مدنی سزا. اب میں جواب دے دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, تفسیر نعیمی کی پہلی جلد میں تفسیر عزیزی کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض کی گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جس طرح میں ان کا کفن دفن کا انتظام کروں گا کہ اے اولاد آدم تم بھی ان کے کفن دفن کا ایسے انتظام کرنا, تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے جنتی مرکب خوشبو لے کر آئے, جنتی بیری کے پتے لے کر آئے اور جنتی کفن لے کر آئے, پھر چار تکبیروں کے ساتھ ان کا نماز جنازہ پڑھایا گیا, پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ معظمہ سے 3 میل دوری پر مقام منا میں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے کر گئے تھے, جہاں آج حاجی جو ہیں وہ قربانی بھی کرتے ہیں, وہاں پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار ہے. اور بعض روایات کے مطابق حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں کا مزار جو ہے یہ جدہ میں بھی ہے. یہ یار اتنا زیادہ بولنے گئے تو آخری میں کچھ رونگ نمبر لگا دیا. ویسے ماشاء اللہ اس کو ہے بھائی, اس کو سوٹ پیس. سوری بابا یہ وہی ہے جن کو کل سوٹ پیس آپ نے. یا اللہ یہ دو لے گئے, چلو دو دے دو. یہ تو مجھے کوئی لگتا ہے کہ بہت بڑے علامہ بنے گا. کل بھی یار یہ ہے کہاں سے کون ہے بھائی؟ ننڈو ہے جامعۃ المدینہ صادق کے بعد. ماشاء اللہ کون سا بیٹے درجہ آپ کا؟ خامسہ شروع ہوگا. خامسہ شروع ہوا, اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. دیکھو یار ماشاء اللہ بہت انہوں نے تلاشا ہوگا نا. ہاں آخر میں غلطی کر گئے. وہ تفسیر نعیمی کے علاوہ انہوں کا تو یہ تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ 261 میں کہ مینا شریف میں مسجد خیف کے قریب یا مسجد خیف میں خیف یہ اب مسجد خیف کی توسیع میں ہو سکتا آ گیا ہو, اب کا بھی توسیع ہو گئی ہے. اچھا مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہ السلام کے مزار آتے ہیں, لیکن وہ باقاعدہ قبریں نہیں بنی ہوئی, فرش ہے سارا, تو لوگ نمازیں پڑھتے آتے جاتے. تو ماشاء اللہ بہت پیارا جواب دیا انہوں نے, اللہ ان کو برکت دے اور علم نافع سے ان کا سینہ مدینہ ہو جائے اور ان کے ذریعے دعوت اسلامی کو اللہ تعالی تقویت بخشے. رہنا دعوت اسلامی میں, ہم کو چھوڑ کے نہیں جانا. اس کے درسے نظامی تو میں بیچارے کا دیکھ بھی سکوں گا کہ نہیں, پانچویں درجے میں یار بڑھا پائے میرا, اللہ کرے کہ میں دیکھ سکوں. ان کے گھر میں ہو سکتا مدنی ماحول ہوگا یا والد صاحب ماحول میں ہوں گے, کوئی ترکیب ہوگی اور ان کو کافی ہے نا چھوٹ دی ہوگی کہ مطالعہ وغیرہ کرتے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ اب میں پوچھتا نہیں, اب عرض کر دیتا ہوں. یہ جدہ یہ جد کی مونث, جد مانے دادا, جدہ مانے دادی. تو حضرت سیدنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا بھی جدہ ہیں, تو وہاں یہ اتری تھی جدہ شریف میں, تو اس لیے وہاں نام پڑ گیا جدہ. اور یہ سوال مجھے کرنا چاہیے تھا لیکن اب آپ پہنچ ہی گئے ہوں گے کہ دنیا کا سب سے پرانا شہر, پہلا شہر یہ جدہ, سب سے پہلا شہر. لیکن سب سے پہلا پہاڑ پوچھنے کا اپنے پاس رکھتا ہوں, امانت رکھتا ہوں, کبھی ہو سکتا ہے پوچھ لوں. ابھی کوئی جواب دینا چاہے بابا؟ تو یہ پہلے وہ جدہ کی وضاحت. تو جدہ میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جدہ میں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی مزار نہیں ہے. لوگوں نے کئی ہاتھ لمبا مزار بنا دیا ہے, تو وہ مزار میں نے دیکھا ہے جا کر. اب تو شاید وہ مزار رہا نہیں ہوگا, تو مٹا دیا ہوگا, انہیں درست مزار شہید کر دیے گئے صحابہ کرام کے. تو وہ تو مزار ویسے ہی ہم بھی تسلیم نہیں کرتے. جب اعلی حضرت تسلیم نہیں کرتے ہم بھی نہیں کرتے کہ وہ نقلی کسی نے بنا دیا تھا. لوگ اس کی زیارت کرتے تھے تو اعلی حضرت نے منع فرمایا اس کی زیارت نہ کی جائے کہ وہ مزار غلط ہے. کئی سو ہاتھ لمبا ہتھا بہت لمبا. ہاں اگر لکھا تو ہو سکتا ہے کہ کئی سو ہاتھ تو نہیں تھا وہ جو میں نے دیکھا تھا. ریڈیوز ہو گیا وہ جگہ بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اب تو میرا وہاں بلڈنگ بن گئی ہوگی. اب میرا گمان غالب ہے کہ اب نہیں ہوگا مدد. میں نے دیکھا تھا شاید سن 80 میں شاید. تو آپ میں سے ایک تعداد ہے جو پیدا بھی نہیں ہوگی. اب چلیے پرانا شہر سب سے پہلا پہاڑ کون بتائے گا؟ حاجی امین آپ کو پتا ہو تو ذرا کان میں پوچھ لینا ہے. جی بابا یہ ورنہ وہ بےچارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام نذیر حسین ہے. میں استا محمد بلوچستان سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. نام کیا بتایا بیٹا آپ نے؟ نذیر حسین. نذیر حسین. نذیر حسین قادری. دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جو کہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی ہے جبل ابو قبیس. جواب درست ہے. اس میں بابا جان آپ کی کتاب رفیق الحرمین میں یہ چیز درج ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مزار مبارک یا جبل ابو قبیس پر ہے یا مسجد خیف میں جہاں 70 انبیاء علیہ السلام بھی مدفون ہیں. ماشاء واہ. سائیں کو مدینے کی تسبیح سبحان اللہ رسالہ اور عیدی بھی باپا باپا کی طرف. یہ سائیں حاجی صاحب لگتے ہیں بھائی. وہ حج پر گئے ہوں گے تو پڑھی ہوگی نا کتاب. بابا رفیق الحرمین کئی دفعہ پڑھی ہے انہوں نے. اعلان کا بہترین سوچ کر رفیق الحرمین بتا رہے ہیں کئی دفعہ پڑھی ہے. ماشاء اللہ یہ حرمین نہیں ہے رفیق الحرمین. بابا جان بھائی نے حج پر جانے سے پہلے مولانا مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. باقی ہر ایک کا نام نہیں لینا ہے بھائی. اعلی حضرت کے خاندان کا نام لو یا رونگ نمبر لگ جائے گا مشکل ہو جائے گا. اے پوچھے گی لوگ ان جو نام گن لو رہی تھی نام ابھی یاد فوراً نہیں ہے. اچھا اچھا تو رفیق الحرمین را پر زبر ہے حرمین نہیں حرمین. بابا ہم اس پہاڑ کی زیارت کروا رہے ہیں. یہ وہی پہاڑ ہے جس پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور میرے آقا کے قدم چومنے کا شرف اس کو حاصل ہے. اور اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر روایت کے مطابق چاند کے دو ٹکڑے فرمائے تھے جبل ابی قبیس پر تشریف فرما ہو کر. اچھا یہ آئیے پرانا پرانی تصویر ہوگی. اب تو اس پر محل بن گیا ہے اور جہاں چاند کے دو ٹکڑے فرمائے تھے وہاں ایک مسجد ہلال بنی ہوئی تھی. الحمدللہ میں نے اس مسجد شریف کی زیارت کی ہے. پہلے یہ پہاڑ پر جا سکتے تھے اب محل بن گیا. پھر دہشت گردی کی واردات وہاں ہوئی تھی اس کے بعد بالکل بلاک کر دیا. بادشاہ کا محل تھا اور بادشاہ کے بارے میں جب محل تیار ہو گیا تو پھر بادشاہ اس محل میں جا نہیں سکا تھا. اس کا انتقال ہو گیا تھا. بہت بڑا محل بنا ہوا ہے اور اب یہ بہرحال یہ کہ عوام کے لیے جبل ابی قبیس کا داخلہ بند ہے. محل موجود ہے. محل جس نے بنایا وہ لا موجود. عبرت ہے. ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے زمین کھا گئی بادشاہ کیسے کیسے. ہاں مگر شاید اب کوئی جا نہیں سکتا, اس پر نیچے وضو خانہ تھا, بہت بڑا حمام بنا ہوا تھا, شاید کروڑوں روپے کا بنا ہوا ہوگا, وہ بھی بند کر دیا گیا نا دہشت گردی کی وجہ سے. ایک سوال ہے اس خوف کی وجہ سے کہ ہوئی تھی دہشت گردی, ایک بار کافی شہادتیں ہوئی تھی, میں ان دنوں تھا اور مسجد الحرام کے باہر ایک بم پھٹا تھا, معاذ اللہ ظالم لوگ وہاں بھی پہنچ جاتے, کئی بے گناہ جی بےچارے دار وہ شہید ہو گئے, تعداد مجھے یاد نہیں ہے. اس کے بعد وہ محل تھا اس کو چاروں طرف سے پیک کر لیا ان لوگوں نے, ارے یہ ہے مجبوری ہے, سمجھ میں آتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا میرا سوال یہ ہے کہ پیر صاحب کو دروازے کے سوراخ سے عقیدت و محبت سے دیکھنا کیسا, اور اگر یہ معلوم ہو کہ پیر صاحب آرام نہیں فرما رہے بلکہ ذکر اللہ کر رہے ہیں اور اس میں عالم کی زیارت اور ثواب کی نیت ہو تو کیا حکم ہوگا؟ کسی کے گھر میں جھانکنے کا آپ فرما رہے ہیں سوراخ سے؟ جی بابا. وہ آرام فرما رہے ہوں گے یہ قیاس ہے, پھر عالم دین کی زیارت کروں گا. محبت سے جھانکنا کسی محبت سے جھانکوں گا عقیدت سے. اچھا تو پھر یہ طے کرنا پڑے گا کہ صرف دشمنی سے جھانکنا گناہ ہے, محبت سے جھانکنا جائز ہے کسی کے گھر میں, تو حدیث پاک میں منع ہے کسی کے گھر میں جھانکنا. اب اتنی عالم کی محبت ہے تو دل میں ان کی تصویر اتار لیں, تصور میں ان کا دیدار کرتے رہیں, اور جب وہ نظر آئے تو ان کی زیارت کرتے رہیں, ان کی صحبت میں تشریف حاضر رہیں. گھر میں جھانکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بابا جان میرا نام محمد نعمان عطاری ہے, میرا تعلق مرکز الاولیاء لاہور سے ہے. آپ کی بارگاہ میں افریقہ سے منضبق کے ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے. وہ عرض کرتے ہیں کہ میں روزانہ غوث پاک کی نیاز کے لیے رقم نکالتا ہوں, کیا اس رقم سے عید پر اپنے دوستوں کی دعوت کر سکتا ہوں؟ رہنمائی فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا. غوث پاک کی نیاز کرے جو رقم نکالی ہے اس کا مالک ہے, بلکہ اگر وہ زکات کے تعلق سے زکات کے نصاب میں بھی وہ شمار ہوگی, جبکہ رقم اپنے قبضے میں رکھی ہے, کسی کو مالک نہیں کیا, اس کا مالک نہیں کرتے, وہ جمع کرتے ہیں الگ سے باکس وغیرہ جیسے رکھ لیا اس میں ڈال دیا, تو یہ زکات کی اس میں یہ شمار ہوگی حساب میں, اور یہ اس کا مالک ہے, خود کھائے دوستوں کو کھلائے. لیکن اب جب غوث پاک کی نیت سے نکالی تو پھر اب نیت بدلنا مناسب نہیں. تو اب دوستوں میں ٹھیک ہے عید کے دن غوث پاک کی نیاز کی نیت کے ساتھ اشارے سواب کر کے دوستوں کو کھلا دیں, یہ بھی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں جان محمد بات کر رہا ہوں ملتان سے. یہ نماز کے دوران سجدہ کرنے سے پہلے یہ لوگ بعض اوقات ہاتھ پہلے ٹکاتے ہیں گودے بعد میں, کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ سجدہ کرنے سے پہلے ہاتھ ہاتھ سجدے میں پہلے گوڑے بعد میں ٹکاتے ہیں زمین پر. اچھا سنت یہ ہے کہ پہلے سجدہ کرتے ہوئے گوڑے رکھے, پھر ہاتھ, پھر ناک, پھر منہ, یہ پیشانی, یہ ترتیب ہے اس کی. اور اٹھاتے وقت سجدے سے اٹھتے پہلے پیشانی, پھر ناک, پھر ہاتھ, پھر گوڈے یعنی گھٹنے اٹھے, یہ ترتیب ہے. اب کوئی عذر ہے, درد ہے گھٹنوں میں یا پاؤں میں یا کمزوری کی وجہ سے وہ ترتیب بدلتا ہے کہ پہلے ہاتھ رکھتا ہے تو پھر سجدے میں وہ جا پاتا ہے, تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. مجبور ہوتے ہیں, خاص کر ہماری عمروں کے لوگ جو ہیں ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے, تو پہلے ان کو ہاتھ اکثر رکھنا پڑتا ہوگا. عذر کے تحت مجھے بھی رکھنا پڑتا ہاتھ, عذر کے تحت تو حرج نہیں ہے, لیکن بلا عذر بھی اگر کوئی ترتیب کے مطابق یہ نہیں کرتا تو اس کی نماز میں کیا کراہت آتی ہے یا نہیں آتی؟ نماز میں ایک سنت چھوٹی اور غالباً مکروہ تنزیہ ہے, ترتیب بدلے گا تو مکروہ تنزیہ ناپسندیدہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. عالمي مدني مركز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.